حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت جریر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص شہر میں خطبہ دیا تو اس خطبے کے دوران میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1580۔